is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Morgen Slam. Na een leuke week hou ze in de pauze mix XXL. Nu heerlijk door naar Mix Marathon. En heerlijk wakker worden met Nora en Pure. Richting mijn werk. Nou, fijne dag allemaal. En voor degenen die moeten werken, werk ze. En voor degenen die vrij zijn, geniet lekker van het lekkere weer. Claudia, goedemorgen. over zes. Een hele goede morgen. Toch een beetje deze domper deze ochtend. Want ja, de Oranje Leeuwinnen liggen eruit. Ze gaan niet door naar de halve finale van het WK. Leendert, goedemorgen. Ik ben vanaf half drie al wakker, ja. Jezus Christus, en dan eigenlijk ook nog voor een slechte afloop. Ja, ja, helaas. Dat is niet anders. Ja. Ik had het ook niet voor anders gezien. Ja, ben je ooit voetbalanalist geweest op de radio? Want je mag nu even losbranden. Hoe was de wedstrijd? Nou, de eerste helft werden we weggespeeld. De tweede helft pikten we het aardig op. Je maakt alleen de kansen niet af. Nee, je komt gelukkig op 1-1. Ja, en in de verlenging ja, krijg je hem tegen nadat je zelf een hele grote kans krijgt. Aan de andere kant gaat hij dan de andere kant in. Ja, je zal het altijd zien op een WK tegen Spanje. Nou, lekker dat je erbij bent zo vroeg, Leendert. Dit is de Slam Mix Marathon en ik ga nog een positieve kant aan Spanje brengen. Later deze middag maak je kans op een verzorgde trip naar Ibiza in de Slam Mix Marathon. Eerst even genieten van Nora en Pior met de track van Camel Fat. Marathon. Slam. Dit is de Slam Mix Marathon. Wat lekker dat je erbij bent. Het eerste appje van de dag mag altijd gestuurd worden via de app van Slam. Je bent zo'n strijder die de wekker lekker vroeg zet. Voor plezier, voor vakantie of gewoon voor werk. Altijd mag je het laten weten via de app van Slam. Roel Jansen, Joris van der Elzen, Leendert, Smurf, Trudy, Mark. Goedemorgen allemaal via de app van Slam. Je hoort een track van Tease and Well, Figure It Out. En Nora Pure mixt er nu in voor je Shouse en Live Without Love. Goedemorgen, dit is de Slam Mix Marathon met tot 7 uur Nora Ampure. 50 als je lekker aan het kilometer vreten bent, zoals Carmen. Goedemorgen, Ort is erbij, Juri, Bas en Dave. Welkom, je bent bij de start van de Slam Mix Marathon. Met dit uur de klanken van Nora Ampior. En het is een van de lekkerste vrijdagen ever. We gaan heel veel setjes uitzenden vanaf Ibiza. Ibiza? Nee, Ibiza. Ibiza? Nou, hoe je het wil. Met Eli Fur live vanaf Ushuaia. High Ibiza Club, daar komt Patrick Topping vandaan. Ook Vintage Culture en James Hype. En het beste nieuws is, vanmiddag maak je kans op een supertrip naar Ibiza. Voor een paar personen en je gaat naar die clubs toe. Is dat even lekker op dat party-eiland Ibiza? Ibiza? Wat jij wil, joh. Hoe je dat kans op maakt, check slam.nl. Ik heb nog eens €400 zakgeld. Eerst genieten. Dit is Nora Ampior. bloedheet weekend wordt. Met temperaturen rond de 30 graden. De zomer is terug. En je bent erbij. Die eerste zonnestraaltjes van het lekkere weekend. Dit is de Slam Mix Marathon met Nora Ampure tot 7 uur. Met een track van 5 Elvo en Wrightwood. Hoe je niet door de speakers uitkomen. En Patrick, goedemorgen. Hey, goedemorgen man. Hey, wat brengt het weekend voor jou? Ja, lekker leek dance. Leek dance. Zin in. Hoppatee. Ja. En je zegt, je gaat met je zoon? Ja, onze Tony gaat ook mee voor de eerste keer, dus dat komt er helemaal goed op. Onze Tony, en wat ga je ervoor schotelen? Wat mag hij echt niet missen? Hij, alles uit en benen is zeker goed. Laat verwenten, dus we gaan ons wel lekker vermaken, hoor. Lekker vermaken. En is papa zo iemand die ook zegt, het eerste pilletje krijg je van mij, of hou het netjes? Nee, tuurlijk hoort erbij toch. Ja. Ik zeg, je moet je kop niet in het zand steken, hè? Heel goed. Hey, maar het wordt wel benauwd, dus pas op, want je krijgt het bloed heet. Lekker hydrateren. Zo is het. Hey Patrick, fijne werkdag gewenst en veel plezier op Lake Dance. Yo, kom zeker goed. Hoi. Goed dat je erbij bent. Het eerste appje van de dag mag gestuurd worden via de app van Slam. Dit is de Slam Mix Marathon. 10 minuten voor 7.